Zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigacin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister Obrony Narodowej właśnie teraz powinien spotykać się z dowódcami sił zbrojnych. Temat numer jeden to ukraińsko-rosyjski incydent na Morzu Azowskim. Wczoraj ostrzelane i zajęte zostały statki z Ukrainy. Te wydarzenia to efekt zaniedbań Zachodu przy tym konflikcie. No i dzisiaj Rosjanie rozgrywają go na własnych zasadach. Mówi były szef MSZ-u. W serwisie Trójki podsumujemy też akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Właśnie teraz, zgodnie z zapowiedziami, powinno trwać spotkanie ministra obrony narodowej z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami sił zbrojnych oraz szefami wojskowych służb. Do rozmów dochodzi po wczorajszym incydencie na Morzu Azowskim. Tam Rosjanie ostrzelali i przejęli 3 jednostki ukraińskiej marynarki wojennej. Rannych zostało 6 Ukraińców. O reakcjach polskich władz na te wydarzenia opowie Sylwia Białek. Resort Spraw Zagranicznych oświadczył, że Rosja pogwałciła zasadę swobody żeglugi. Z całą mocą potępiamy agresywne działania Rosji, wzywamy jej władze do poszanowania prawa międzynarodowego, a obie strony do wstrzemięźliwości w obecnej sytuacji, która może zagrozić stabilności bezpieczeństwa europejskiego, napisano w komunikacie resortu. Ministerstwo podkreśliło, że eskalacja napięcia na wodach Morza Azowskiego ma swoje źródła w konsekwentnym łamaniu przez Federację Rosyjską podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Dziś o godzinie 15 Ukraińska Rada Najwyższa ma zdecydować o wprowadzeniu stanu wojennego. 2 godziny później na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Wnioskowali o to jednocześnie Ukraińcy i Rosjanie. Sylwia Białek, Polskie Radio. To dowód na słabość dotychczas stosowanych rozwiązań dyplomatycznych. Tak wydarzenia w basenie Morza Azowskiego ocenia były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Zawodzą rozwiązania międzynarodowe, które zostały przyjęte kilka lat temu, tak zwany format normandzki, jak i proces miński. No i mamy teraz tego konsekwencje, iż mocarstwa europejskie, a wcześniej jeszcze też mocarstwo amerykańskie za czasów prezydenta Obamy, nie chciało włączyć się w rozwiązanie tego konfliktu. No i dzisiaj Rosjanie rozgrywają go na własnych zasadach. Według światowych agencji prasowych ukraińskim marynarzom rannym w ostrzale udzielono pomocy. Z kolei zajęte statki mają być zacumowane w porcie w Kerczu. Jak mówiliśmy już w serwisie Trójki, Ukraina domaga się od Rosji uwolnienia swoich marynarzy i zwolnienia okrętów. Chodzi o 3 opancerzone kutry, Bardiańsk i Nikopol oraz holownik Jany Kapu. Jak podał MSZ w Kijowie, atak na ukraińskie okręty jest kolejnym aktem zbrojnej agresji Rosyjskiej Federacji przeciwko Ukrainie. Z kolei rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, że to ukraińskie władze doprowadziły do przemyślanej prowokacji przed wyborami prezydenckimi. Poseł Nowoczesnej Piotr Misiło zawieszony, tak zdecydował zarząd ugrupowania. Składam wniosek do sądu koleżeńskiego o usunięcie go z partii, poinformowała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jak oceniła Misiło, niszczy Koalicję Obywatelską przez swoje osobiste ambicje. Poseł w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, że jego zdaniem Nowoczesna znalazła się w kryzysie. Odeszliśmy od postulatów liberalnych wspierających przedsiębiorców progospodarczych, stwierdził. Wskazał też, że Katarzynie Lubnauer jako szefowej partii zabrakło doświadczenia. Zabrano 900 kg darów i to tylko w radiowym sztabie w Warszawie. W serwisie Trójki czas na pierwsze podsumowanie akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Dziennikarka Polskiego Radia Małgorzata Kownacka mówiła o tym, co udało się zebrać. To jest żywność długoterminowa, słodycze, piękne przytulanki, zabawki, książki, gry planszowe, o które prosiliśmy, materiały piśmienne, odzież, między innymi ciepłe kurtki, czapki, szaliki i swetry, nowe albo w bardzo dobrym stanie. Jest dużo butów, też na szczęście dużo nowych, nie wszystkie nowe, ale też w dobrym stanie. Zabrane dary zostały przewiezione do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na warszawskim Mokotowie. Informacje o punktach zbiórek i sposobach założenia sztabu można znaleźć na www.pdpz.pl. A Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet 10 cm śniegu może spaść miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce. Oprócz śniegu w południowych regionach kraju także deszcz i deszcze ze śniegiem. Popada również w centrum, na północy więcej przejaśnień. W Białymstoku dzisiaj maksymalnie 0, w Lublinie plus 2, w Poznaniu i Szczecinie 3, a w Zielonej Górze i Opolu 4. Trójka. Program trzeci.

ciekawe, dlaczego z okazji 50-lecia zespołu Fleetwood Mac sięgam głównie po piosenki, w których główną rolę gra Lindsay Buckingham. Trochę jestem złośliwy być może, ale państwo też piszą listy bardzo różne. Na przykład słuchaczka napisała: panie Marku, Michael Jackson nie miał mniej znanych utworów. No dobrze, ale Dangerous, no to nie wybrałem Black or White, albo piosenki zatytułowanej Given to Me, która zresztą pojawiła się w porannej audycji, bo ten Who Is It był chyba troszeczkę mniej znanym, no tak, mniej odtwarzanym na antenie. O, tak to powiedzmy. Piosenka dnia, Barbara Wrońska. Abstrakcjo, abstrakcjo, mocno we mnie lśni. Nie daj się oceną, miej otwarte drzwi. Jesteś we mnie wciąż i rozwadniasz to, co by mnie zabiło i zrzuciło w głąb. Ze mną w górę, w dół. O tak, o No abstrakcja. Barbara Wońska, nasza piosenka dnia, jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam Polskie Radio PL / trójka. 17:30 po 11:00. Do południa. Były odważne, nowoczesne i twórcze. Fotografowały, rysowały czy projektowały budynki, meble i ubrania. Choć kształtowały polski styl życia, to ich nazwiska nie są już dziś znane szerszemu spektrum odbiorców. Postanowiły to zmienić Julia i Lidia Pańków, pisząc książkę pod tytułem Kreatorki. Kobiety, które zmieniły polski styl życia. Jest wiele takich postaci, które są prawie nieznane, mimo że właśnie ich wpływ na naszą codzienność, wygląd naszych mieszkań był bardzo duży. Mam tutaj na myśli Wandę Tylakowską, założycielkę Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, która miała właśnie ogromny wpływ na to, jak rozwijało się polskie wzornictwo. To, co Julia nazywa stylem życia czy obyczajowością, do tego dodałbym jeszcze pojęcie kultury wizualnej, bo właśnie z tym pojęciem kojarzą mi się bohaterki, których portrety ja stworzyłam. Tutaj mam na myśli wybitną dokumentalistkę międzywojenną Zofię Chomentowską. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele wybitnych kobiet skazanych jest na takie jakby półistnienie. Pieczę nad ich archiwami sprawują jakieś instytucje, profesjonaliści, eksperci znają ich twórczość, ale ta twórczość nie jest znana powszechnie, a na pewno na to zasługuje. Na pewno zbliżyłam się bardzo do postaci Barbary Brukalskiej. Polska architektka, modernistka, współprojektantka domów mieszkalnych wielorodzinnych, projektantka mebli, projektantka wnętrzna, dwie bardzo ważne wystawy światowe. Taka postać wybitna, niezwykle żywy umysł i charyzmatyczna osoba. W drugiej połowie lat 20. Barbara Brukalska wspólnie z mężem Stanisławem jest w samym centrum wydarzeń na architektonicznej scenie Polski. O intrygującej, pewnej swego specjalistce prasa pisze jako o pionierce, kobiecie wojującej. Książka to jest zbiór 10 biografii kobiet, które były związane z takimi do tej pory w Polsce trochę zaniedbanymi dziedzinami właśnie jak styl życia, obyczajowość czy taka kultura wizualna, ale nie od strony wysokiej sztuki, tylko od strony tego, co organizuje naszą codzienność, czyli właśnie architektura, projektowanie mebli, projektowanie wnętrz. Ja bym jeszcze dodała, że rzeczywiście każda z nich miała niesamowitą wizję tego, co chce robić i niezwykłą umiejętność wprowadzania tego w życie oraz zarażania nią ludzi. I myślę, że w przypadku większości z nich ciśnie się na usta zapomniane słowo po prostu służba społeczeństwu. Każda z nich w jakiś sposób właśnie służyła społeczeństwu. Danuta Konwicka zdecydowała się na ilustracje dla dzieci, takie jakby życie w cieniu, zupełnie w opozycji do tego, co robił jej mąż Tadeusz Konwicki. Wszystkie były niesamowicie pracowite i ta praca była właśnie taka na rzecz innych. Wszystkim tym kobietom należy się tu miejsce w naszej świadomości. Premiera książki Kreatorki, kobiety, które zmieniły polski styl życia, w najbliższą środę, a z jej autorkami rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. There's you go. intoxicating laughter that spins you high and low. Dangerous times are these, but oh so wonderful in you. Laugh along, you fool. Can't you see they're laughing at you? Lost in the haze. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to jedna z ulubionych piosenek Tomka Beksińskiego. Dzisiaj, gdyby żył, miałby lat 60. Chris Rea zaśpiewał Love Strange Ways. Nie ma nigdy dobrej pory na podawanie takich wiadomości. Dziś rano dotarła ta wiadomość do nas. W wieku 77 lat zmarł włoski klasyk kina Bernardo Bertolucci. Twórca takich filmów jak Ostatni Cesarz, Konformista, Marzyciele czy Ostatnie Tango w Paryżu. Zmagał się z nowotworem. We'll be right back. Gato Barbieri, ostatnie tango w Paryżu. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny oraz drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Wybieram najlepsze inwestycje. Znajduję partnerów biznesowych. Zdobywam finansowanie na rozwój firmy. Poznaję plany konkurencji. Dowiaduję się o ważnych zmianach w prawie. Podejmuje trafne decyzje. W dzienniku Puls Biznesu każdy znajdzie informacje ułatwiające inwestowanie i prowadzenie firmy. Puls Biznesu. Opłacalny z każdej strony. Czytaj także na opłacalny.pb.pl. Wybierz wygodę. Już teraz w Lidlu. Idealnie dopasowane dżinsy damskie lub dżinsy męskie. 39,99 za parę. Oraz damskie lub męskie spodnie dresowe. Jedynie 29,99 za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pazie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Huawei Mate 20 Pro. Taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Zaczęliśmy od food trucka. No ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Postanowiliśmy otworzyć restaurację. Tylko jak ugryźć 600 tysięcy na taką inwestycję? No, okazało się, że najprościej w Alior Banku. Nawet o 600 tysięcy złotych możesz zwiększyć kapitał firmy. Sprawdź kredyt firmowy w Alior Banku na wyjątkowo prostych zasadach, nawet na 10 lat. Sam zdecydujesz, na co go przeznaczysz. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. A w górach, w Karkonoszach, zielono, trochę śniegu, słońce świeci, niebieskie niebo. A proszę sobie wyobrazić, że są ludzie, którzy nawet nie zauważyli, że spadły liście z drzew. Każda z nas kobiet ma 60 tysięcy myśli dziennie, tak wyszło z badań, z czego 80% to myśli negatywne. Boimy się sercem, mózgiem, wnętrznościami, także jakikolwiek byłby powód do niepokoju, skutki zawsze są w komórkach, tkankach i narządach, uważa amerykański chirurg dr George Grail. Oczywiście są leki przeciwbólowe, środki uspokajające, łagodzą ból, ale przy tym zatruwają i usypiają nerwy, a kiedy lek przestaje działać, wraca to samo. Ciało reaguje na myśli, tak samo jak na światło, temperaturę, jedzenie, więc zamiast pozwalać myślom hasać dziko, wziąć się za siebie. Dla nerwusów ważne są codzienne rytuały, które utrzymują w równowadze. Na początek wystarczy 40 sekund, kilka razy w ciągu dnia. Zajmijmy się twarzą. Właśnie na twarzy mamy punkty związane z układem nerwowym. Pobudzanie ich poprzez masaż przynosi nam ulgę, ukojenie. Ważne, ponieważ tylko w stanie rozluźnienia i wyciszenia organizm jest zdolny do regeneracji. Na początku może być to nawet bolesne, ale z czasem i to minie. To tylko sygnał. Nerwusem jestem. Poszukamy tych punktów. Spróbuję to Państwu opisać, choć wiem, że łatwiej byłoby zobaczyć. Pierwsze dwa punkty są wysoko na czole, po obu stronach twarzy, w linii, gdzie czoło staje się wypukłe. Czuć takie dwa wyrostki. Druga para punktów nad brwiami, ale bliżej linii nosa. Kolejny, jeden punkt znajduje się dokładnie między brwiami. No i jeszcze są dwa punkty przed uszami. Pierwszy zaczyna się tam, gdzie dolny płatek i drugi, gdzie zaczyna się małżowina. To niezwykle wrażliwe miejsce układu nerwowego, które dzięki 10-sekundowemu pocieraniu dają ulgę, pozwalają się też wyspać, zmniejszają stan zapalny, przy migrenach są istotne, dają rozluźnienie w ramionach, jeśli te są spięte. Co ważne, dwie pary punktów na czole pocieramy poziomo. Każdą parę masuję palcem wskazującym przez 10 sekund. Ciekawy jest punkt między brwiami. Pomaga on na problemy z kręgami szyjnymi, z sercem, z oczami, z zatokami. Uaktywnia limfę przy katarze, kaszlu, zatkanym nosie i nadciśnieniu. Skórę między brwiami pocieramy pionowo, 10 sekund. Pionowo też i po obu stronach jednocześnie pocieramy punkty przy uszach. Te zabiegi na twarzy mają o wiele większą siłę niż na przykład masowanie stóp. Kiedy to robić? W każdej sytuacji, gdy jest nam źle, gdy nerwy nas ponoszą, przed ważną rozmową, no i koniecznie przed snem. Sprawdziłam to na sobie. Od 1,5 tygodnia to ćwiczę, więc łatwo zasypiam, nie wybudzam się w nocy. A jeśli założyć jeszcze do tego niebieską piżamę, no to będzie wspaniale. Jest to idealny kolor do relaksu. W ogóle po stresującym dniu polecam niebieskie niebo czy wodę z basenu, choćby na filmie czy z obrazka. Kolor ten poprawia sen, można nawet sypialnie pomalować w odcieniach niebieskich czy morskich. A kiedy pieką oczy po dniu przy monitorze, kilka razy szybko zamrugać oczami, potem poruszać oczami do góry i w dół oraz z boku na bok. Później po okręgu w prawo i w lewo, a na koniec mocno zacisnąć, otworzyć. Ćwiczenia te poprawiają krążenie w mięśniach gałki ocznej. No w dzisiejszych czasach bez tego ani rusz. Są też ćwiczenia fizyczne, szczególnie dla nerwusów. Trzeba wiedzieć, że tylko u ludzi młodych nerwy są elastyczne i miękkie. Po 20 roku życia pojedyncze włókna zaczynają się kurczyć i twardnieć. I impulsy nerwowe wolniej docierają tam, gdzie trzeba. No ale choć dwa ćwiczenia na nerwy podam. Stoimy w lekkim rozkroku na palcach, zaciskamy zęby, splatamy palce rąk i wyciągamy wysoko ponad głowę, dłońmi do góry, a potem opadamy na stopy. Wykonujemy to wielokrotnie. I drugie ćwiczenie, stoimy w rozkroku, jedna ręka wyciągnięta do góry, druga ułożona na głowie. I w tej pozycji, nie poruszając głową, strzelamy oczami w lewo i w prawo. Potem zmiana rąk. Prościzna, prawda? W naszych codziennych rytuałach życia bez nerwacji ważne są też oddechy. Jeśli się trafi dzień bez energii, a mamy ważne rzeczy do załatwienia, można się doładować. Wdech 15 sekund, zatrzymanie 10 sekund, wydech 5 sekund, wszystko nosem, czyli będzie taki wydech. Jeśli chcemy z kolei relaksu po stresującym dniu, oddychamy inaczej. Wdech 5 sekund, zatrzymanie 10 sekund i długi wydech 15-sekundowy też przez nos. Całkiem spokojnie wypijam trzecią kawę. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Och, aż się zakaszlałem, taki wydech zrobiłem. Kurczę, chyba się kurczę, ale za to strzelam oczami. Tam było strzelanie oczami, prawda? Grażyna Dobroń, dziękuję bardzo. Druga setka topu wszechczasów, przynajmniej na razie. Possess you. I Bush. I już na razie druga setka topu wszechczasów. Polecam głosowanie. Polskie Radio PL / Trójka. No i jeszcze zaproszenia na koncerty obiecałem. Tym razem to jest Jan Garbarek Group z Trilokiem Gurtu, Teatr Miejski w Gliwicach, godzina 19, jutro 27 i pojutrze 29 Afro American Gospel CK Jazzowia w Gliwicach o godzinie 19. Mamy zaproszenia na te koncerty. Bardzo proszę dzwonić do Edyty już teraz, 2 2 7 3. Jean-Michel Jarre zakończy muzycznie nasze spotkanie. Potem jeszcze ostatni odcinek, tak. Przemysław Bluszcz będzie czytać fragmenty sztafety reportaży Melchiora Wańkowicza. A my, Anna Regulska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, życzymy Państwu miłego dnia. Moi Państwo, tak pozwierzałam się Wam z tego zamętu w mojej głowie, który tak przynoszę Wam na stół, tak jakbyście ze mną tutaj siedzieli. Właściwie chciałbym nie ja Was uczyć, tylko żebyście Wy mnie uczyli. Co z tego wszystkiego będzie? Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment ostatni. Fanfara zaolziańska. Światło. Te dni były niby skłębiona chmura. Te następne, już po zajęciu przez wojska polskie, to były dni, kiedy sączyć się zaczęło równe, spokojne światło. Jedźmy w nie, pocznijmy od źródeł, w których promienieje, od szkół. Kiedyśmy obejmowali ten kraj z powrotem, na 36 350 dzieci w szkołach, polskie szkolnictwo powszechne miało tylko 9730 dzieci. Szkoły były pozostawione opatrzności Bożej. Tu i ówdzie jeszcze znajdowano żonę nauczyciela czeskiego, krzątającą się przy pakowaniu osobistych rzeczy. Gdzie i ich nie było, bielały na tablicy wypisane słowa pożegnania pod adresem wstępujących wojsk polskich. W Bystrzycy napis głosił: oddajemy wam część czeskiej ziemi, lecz jak przyjdzie Rusko, to pół Polski zabierze i wszy was zeszrą. Tak pisali wojacy czescy sobie na pociechę. Szkolnictwo powszechne wygląda w te pierwsze dni jak łan, po którym przecwałował tabun koni. Pogięte źdźbła prostują się spod 20-letniego gniotu. Do 20 października na 36 350 dzieci do szkół polskich zapisało się 29 670 dzieci. Nie zgłosiło się jeszcze do zapisów 6,5 tysiąca dzieci, które jeszcze się rozparcelują między szkoły polskie, czeskie i niemieckie. Jadę 26 października na otwarcie gimnazjum w Jabłonkowie. Dziś wielki dzień. Otwieramy równocześnie gimnazja w Jabłonkowie na 200 dzieci, w Boguminie na 420 uczniów. W Orłowej wznawiamy naukę w gimnazjum koedukacyjnym liczącym 600 młodzieży. W Cieszynie gimnazjum na 700 uczniów. Idziemy po klasach. Rozmawiamy z chłopcami. Przyszli tu w większości z czeskich szkół. Onieśmieleni, ale kiedy czytają po polsku, dobrze czytają. I kiedy pytamy ich, kto ich uczył, zawsze się okazuje jedno: mamulka. Na pierwszy ogień niech napiszą ćwiczenie na temat jak przeżywaliśmy chwilę powrotu do Polski. Uczeń byłej polskiej szkoły wydziałowej pisze: w przedeszłych tygodniach przeżywaliśmy wielkie obieci, które na nas dolegały. Były to obieci, ofiary, które będą wielkum odezwum w historii. Przed wygłoszoną mobilizacją się znajdowały u niektórych ludzi, którzy nie zadzierżali swe nerwy. Nadawkami, wymyśleniami, na wyższe polityczne osoby dawali na wiadomość, że są niespokojeni z tym albo owym rozkazem. Jeden przez drugiego nadawał, każdy miał co mówić. W dniu 24 września 38, gdy była wygłoszona mobilizacja, każdemu się już od nie chciało wszelkiego politykowanie. Przeżywaliśmy straszne chwile z otrzasami, z wstrząsami, szyb w oknie. Wracając z Jabłonkowa, zajechałem do szkoły żeńskiej gospodarstwa wiejskiego w Końskiej. Jest to szkoła roczna, założona jeszcze przez Towarzystwo Rolnicze w 1919 roku. Ledwo wszedł, poczułem się jak w domu. Młodziutka dyrektorka szkoły, pani Firlanka, maturzystka gimnazjum w Orłowej, wprost po ukończeniu Snopkowa przyjechała tutaj najprzód na nauczycielkę, a niebawem na dyrektorkę. Młoda ta i ruchliwa osóbka, rówieśnica wielu ze swoich uczennic, trzyma twardą rączką cały personel. Przyjmuje mnie karpatówką. Gęsta, oleista i smołowcowa wódka pędzona na karmelu i czymś tam jeszcze. Kanapkami. Wczoraj było świniobicie i cały dom jest jeszcze przesiąknięty zapachem tej fety. Herbatą, ciasteczkami, karpatówką i tak dookoła. Skombinowałem, że mi grozi kolacja. Więc się umknąłem. Ale com się nagadał, tom się nagadał. Istotnie. Te dziewczęta to nabój młodości, wesołości i patriotyzmu. Przez 19 lat szkoła eksplodowała corocznie 20-30 absolwentkami, które wchodziły w teren. Ich matki śpiewały Gott erhalte, inne Polki, Boże Caria chrani. Setki ich tysięcy i teraz śpiewa Deutschland, Deutschland Liberales. Ileż słów obcych, dumnych, pożądań, nienawiści i obcych miłości muszą wyrażać miliony ust polskich. Aż nadeszły trwożne dni września. Granica polska podbiega niemal pod gmach szkoły. W szkole czeskiej na dole zakwaterowano wojsko. Dziewczęta nasłuchiwały krwawych rozmów prowadzonych przez żołnierzy i drętwiały z przerażenia. Nocą trwa nieustanna strzelanina. Dziewczyny się szykują urządzić w szkole szpital dla polskich żołnierzy. Pewnej nocy kanonada robi się tak gwałtowna, że pani Firlanka ubiera się, aby być w pogotowiu. Aż wreszcie, w niedzielę, poleciały do Cieszyna witać wkraczające wojska. W poniedziałek wojska wkroczyły już do Końskiej. Dziewczęta po powitaniu zebrały się w szkole i tu już dogodziły sobie. I Boże coś Polskę, i jeszcze Polska, i pierwsza brygada. Odśpiewały jeszcze ze smakiem rotę. Teraz tyle wrażeń nazbierałam sobie. Na plus, na minus. Że chciałbym siąść razem z wami i zastanowić się, no dobrze, ale więc co przed nami stoi? Ja myślę, że można mieć dobre nadzieje. Ile razy wyjeżdżam na Polskę, tyle razy zawsze wracam jakiś podniesiony na duchu. Znajduję młodych ludzi, co pracują. Znajduję dyskusje gminne, gdzie rozsądnie sobie chłopy gadają. Rozmawiam z rozsądnymi robotnikami. Ciąży nad nimi ten jakiś kacenjamer, to prawda, ale jest z czego budować. Wracałem pieszo do Cieszyna. Szedłem ciemną nocą w powietrzu ciepłym i łaskawym. Cicho było na szosie, tonącej w smolistej nocy. I tym wyraźniej do wyobraźni mojej dochodził gwar młodych głosów. Tych sprzed półwiecza. Gwar tych pokoleń, których mową nasiąkła ziemia nadolziańska. Od podziemi ku samemu niebu. Wyniesie się człek wysoko. Spojrzy wokoło sobie w dół. Poniesie się wzrok jedną stroną ku Dunajowi, drugą ku Polsce. Odmyty z codzienności pojmie, że to już 20 lat. Dwa razy 20 lat temu, jako część programu na Wieczorku Patriotycznym w Teatrze Krakowskim, po raz pierwszy wystawiono warszawiankę Wyspiańskiego. Po raz pierwszy poezja potępiła szukanie śmierci tam, gdzie szukać należało życia. W tymże roku, dwa razy po 20 lat temu, ukazały się syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. Straszliwe, rozdzierające dwa dokumenty naszego bytu. Jeden o beznadziejnej śmierci, drugi o beznadziejnym życiu. Ale jak w jednym tkwiło ziarno protestu przeciwko męczeństwu, tak w drugim, w pracach młodzieży, tkwiło ziarno przyszłej Polski. Minęło 20 lat. Ziarno już szumiało koroną drzewa. Stało się państwo. Minęło następne 20 lat. Państwo skrzepło. Stanęło na międzynarodowej arenie. Jakże szybko idą lata. Już nas w swój rytm wzięło drugie dwudziestolecie niepodległości. Za nowych 20 lat znowu spojrzymy wstecz. Pamiętajmy, że ujrzymy wówczas swój dzisiejszy powszedni dzień, oby opromieniony chwałą. Koniec. Przemysław Bluszcz przeczytał obszerne fragmenty tomu reportaży z dwudziestolecia niepodległości. Melchior Wańkowicz, Sztafeta. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Zacytowaliśmy także muzykę Jana Suświły i grupy Dzieriewo oraz przywołaliśmy głosy marszałka Józefa Piłsudskiego, ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego i Melchiora Wańkowicza z Archiwum Polskiego Radia. I teraz na koniec już nadużyłem waszej cierpliwości.